Ràdio Cornellà, 104.6 FM. E alfaias como uma donzela que só esperava a lua emergendo de nácar e prata. Esta peza de música dalle comenzo a segunda oriña de radio en galego. Nunca mellor dito para poder darlle ben vida ao noso comunicante de hoxe. Xa o tiñamos noutra ocasión. Chámase Santi Veloso. Boas tardes, Santi. Hola, boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos e por perder uns minutiños connosco para que nos fales desa cuanta edición, 19, non? Sí, a 19ª edición de Ponte nas Ondas, 19 anos xa nas ondas. Nas ondas, sí, pero con unhas ondas extensísimas en Galicia, en Portugal, en Buenos Aires, en Brasil, en todos os sitios onde o noso idioma apreciado e querido. Ti sabes moi ben da máxia que teñen as ondas da radio, non? Sí. Ponte nas Ondas, pois tamén naceu con esa máxia. Afortunadamente, bueno, pues que conseguimos traspasar un pouco, digamos, a frecuencia das ondas hercianas, non? Afortunadamente, as novas tecnoloxías, internet, levounos a outros mares pois impensables antes da existencia das novas redes de comunicación, non? Merecido, ademais, porque hasta o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte davos o recoñecemento deste traballo que estades a levar adiante. Sí, a verdade é que foi unha sorpresa pois obter este recoñecemento do Ministerio de Educación, non? Como un premio á mellor práctica iberoamericana. Uh-huh. Foi unha sorpresa porque non nos presentamos a ese premio, é dicir, foi un premio que non esperábamos e que foi recoñecido dende Madrid pois simplemente porque o Ministerio observou ou comprobou que era unha experiencia que merecía ese recoñecemento de mellor práctica iberoamericana, non? Sí, un aponte de comunicación que ademais cumpría e que vos levade adiante, non somente es porque está, digo, porque ti estás na universidade, porque tes grandes colaboradores e un grande equipo, sino porque ademais pois o traballo de recoller esa tradición oral galego-portuguesa non o fai calquera. Sí, e eu creo que Galicia ademais ten unha posición privilexiada, non? É dicir, temos un aponte coa lusofonía, pero temos outro aponte tamén con Iberoamérica, cos países de lingua castelán, non? É dicir, que nese sentido temos unha posición privilexiada que nos permite establecer pontes de comunicación, pois eso, con países como Brasil ou como Chile ou como Cuba, con que nós temos colexios que levan participando en Ponte nas Ondas ao longo destes anos coa maior naturalidade e espontaneidade do mundo, non? Uh-huh. Entón, podemos estar en galego no mundo, pois convivindo, conversando e dialogando con as dúas comunidades lingüísticas, non? Claro. Con toda a naturalidade do mundo, non? Este ano, pois, inventades, bueno, poñedes en marcha ou continuades facendo ese traballo de encontro de xogos tradicionais galego-portugueses, posto que, bueno, adoptastes a idea de ir a Portugal, de ir a Melgaso, non? Pero que podía ser cualquier outro pobo da raia, non? Sí, é dicir, como toda, supoño que xa a xente coñece, Ponte nas Ondas en cada edición, dedícalle un pouco a temática da súa programación a un tema determinado. Este ano son os xogos tradicionais, por iso o lema é Ponte a Brincar. Brincar no noso idioma, no portugués é brincar. Os brinquedos son os xogos. Uh-huh. Entón, son palabras antergas. Exacto, é dicir, entón pensamos que o ponte a brincar, que é unha palabra común ao galego e ao portugués, pois é moi expresivo, non? Imos facer o día 24 de maio en Melgás un encontro de xogos tradicionais entre escolas das dúas beiras da fronteira, non? Porque os nosos alumnos poden convivir xogando, bueno, para xogar non fan falta idiomas, pero sí que é certo que hai moitos xogos tradicionais que son comuns, non? E que os nosos nenos dun lado e do outro poden xogar perfectamente espontaneamente sin explicar regras, sin explicar normas, porque eso, tamén os xogos constituen un patrimonio lúdico que nos une tamén a Portugal, non? Sí. E tradicionais, non? Que, por certo, algúns deles, como comentábamos a micropechado, precisan hasta casco para poder facelos, non? Sí. Según as normativas actuais, non? Sí, falábamos da billarda, non? Que sí. Supoño que ti e moitos da nosa xeración xogamos de pequenos a billarda. Bueno, non tiño xogado a billarda. E non temos ningún ollo pechado, non? Exacto, na miña zona chamábamos ya pincha, sí. O pateiro tamén se chama en outras zonas de Galicia, sí. Pero bueno, todas xogamos de pequenos. Claro, hoxe parece que é un xogo casi perigoso, non? Porque sí. Igual a billardo, a pincha te pode dar un ollo a un rapaz, pero bueno, nos xogábamos de pequenos coa maior espontaneidade, naturalidade. Temos aínda os ollos aínda ben, afortunadamente. Sí. Hoxe, bueno, pues parece que con ese un pouco esa afán que temos de superprotección dos nosos pequenos, non? Pois, bueno, parece que a Villarda casi quedou nun xogo como perigoso. Pero curiosamente, tú sabes que hai unha Liga Nacional de Villarda en Galicia que está tendo moita potencia, sí. Énfase no recuperación do xogo da Villarda, non? Sí, igual que a Chave e a Arra. Pois, perdonadme, agora que falamos de Villarda, aquí en Hospitalet, hai un centro de colonias que onde enseñan a rapaces que os levan de colonias por aí en todo. Entonces preguntaron a min que lles dixera algún xogo galego que fixera o de rapaz. Sí. Eu dixiñe, pois mira, hai un que se chama a Villarda. Sí. E outro era o Risco. E eso da Villarda fixolles moita gracia. Sí, sí. Porque o do Risco é que echa mañá raya os rapaces cando xogan. Sí. E entonces, pois, o da Villarda fixolles moita gracia. Tuve que facerlles unha pequena demostración que case nin me acordaba. Pero levaron-no eles. Sí, sí. E ainda hoxe o siguen practicando. Dixo, hai que practicarlo un pouco a distancia por a que eso. O sea, que o quinto encontro escolar de xogos tradicionais galego-portugueses que se celebrará o 24 de maio. Ponte na escena tamén. Sí. Sí, ponte na escena, bueno, é un ámbito tamén o do teatro, non? Que, sí, que pode ser tamén outra ponte necesaria coa lusofonía, non? Hombre. Nos fixemos algo tan simple como xuntar a grupos de teatro galegos, portugueses e brasileiros, que curiosamente, que sabes que, é dicir, en Galicia é posible pois que unha persoa poida asistir a unha obra de teatro en portugués ou en brasileiro sin ningún tipo de problema de ter intérprete ou de ter algún tipo de mediación lingüística, non? Uh-huh. Entón, entendemos que é necesario, non? Que que o noso idioma tamén sirva para pois para levar o teatro a Portugal e levarlo ao Brasil, se é necesario, non? Claro. Entón, pensamos que esta ponte na escena, non, que imos facer en Gondomar o último fin de semana de maio, pois pode ser un exemplo, non, de como o noso teatro pois pode ter un percorrido maior este ano que o ano de Vidal Bolaño do Exactamente, teatro. Exactamente, a eso me iba a referir, que precisamente facedes un homenaxe ao homenaxeado deste ano das letras galegas, non? Vidal Bolaño. Porque, curiosamente, hai un director de teatro galego de Vigo que fundou o Grupo Artello con un dos primeiros grupos de teatro en galego, sí, e que despois, cando se fundou o Centro Dramático Galego, tamén traballou con Vidal Bolaño, que é Moncho Rodríguez, que en estos momentos é un director de teatro con un prestixio enorme no Brasil, e que está facendo un proxecto maravilloso no norte de Portugal que se chama Face Cidade das Artes, é que Moncho Rodríguez pois sumouse un pouco a esta homenaxe ao seu excompañeiro Vidal Bolaño para vir coa súa compañía de teatro do norte de Portugal e traer tamén grupos brasileiros a Galicia a sumarse a esta homenaxe teatral a Vidal Bolaño, non? Que é un pouco ponte nas cenas que se vai facer en Gondomar o último fin de semana de maio. Pois, bueno, a felicitarte por a parte que che toca, Santi, bueno, que teñas moitísimos éxitos tanto no neste encontro de xogos tradicionais galego-portugueses como no Ponte na Escena e en todos os traballos que vas a facer. Por certo, hai que darlle aos nosos ointes o enderezo da páxina vosa, ¿no? Ponte nas Ondas .org. Que aí teñen toda a información que poidan precisar con respecto a eso, non? E además que poden seguir brincando. Ah, claro. Por certo, non sei se si vos fixeste eco, pero se non, remitímonos a páxina web da publicación do noso libro disco de DVD que se chama Na Ponte, sí, que os ointes poden adquirir, acceder a ese traballo a través da páxina web naponte.com, que se chama así, naponte.com, que é un traballo maravilloso sobre o que ten sido todo o labor das escolas, dos artistas, de toda a xente que leva a participar en Ponte nas Ondas ao longo destes 20 anos. Ya as súas cancións. Tamén. Un disco maravilloso que, por certo, Xulio, xa Te anuncio que fuera de antena, si me das o enderezo, mandamos o libro disco para que o teñas aí e o poidas divulgar. Claro que sí. Pois sí, señor. Eu, bueno, xa sabes, no, eu mandiche ademais un correo no que che facilitaba o contacto con Enrique Varela, que era o que che mencionaba con respecto a ese traballo que teñen, pois que están facendo das novas tecnoloxías con respecto a axuda ou polo menos a proposta de que os maiores poidan empregar os teléfonos modernos eses de do Android para poder ter axudas nun momento determinado. Bueno, que quizáis vos sirva de contacto con, bueno, comunicación entre vos. Entonces xa nos ponemos en contacto e agradezoche moitísimo que perderas estes minutiños connosco e que bueno, que deras publicidade a ese traballo tan grande que seguides facendo. 19 edición de Ponte nas Ondas. Pois moitas gracias a vos, unha aperta para toda a comunidade galega en Cataluña. Moitas graciñas. Verémonos. Abur. Unha aperta. Hasta logo. Hasta logo. Poñemos unha peza de música para saudar a Santi e continuamos.